teko gawe atiku loro padahal aku kerja lan ora neko-neko tresno ku mung siji ora bakal terganti mek kor kowe sing ana nang karo ati iki kowe sing tak tresnani nganti tekane mati.